fil-kunċett ta' fis-seħer ta' Diċembru, aħna għandna kultura sħiħa fil-fatt marbuta ma' Diċembru. Najdu aħna kulħadd sema' bl-irwiegel. Dawna l-irwiegel bħalma tafu huma 12 il-jum ta' mit 13 sal-24 ta' Diċembru meta kienu jaħsbu fl-antik li t-temp matul dawn il-jiem kien jirregola irwiegel, jirregola, għax irwiegel tfisser ġejja minn regola. It-temp ta' 12 il xar illi jiġi wara. U propjament irwiegel għandha x'taqsam ma' regla li normalment tfisser xorta ta' riga, però xorta ġejjin minn regola wkoll sewwa, illi hija riga ċatta tal-kejl tal-bennejja. Ġifieri jekk aħna bħalissa llum qegħdin fl-irwiegel, mela llum jekk huwa t-tielet jum tal-irwiegel, allura kif kien llum se jkun Marzu. Sewwa. Dik hija l-ewwel ħaġa. Mbagħad hemm taqbila. Min issa nsemmi l-folklor, l-affarijiet folkloristiċi kollha li hemm marbuti ma' Diċembru għaliex ma nispiċċaw qatt. Però t-tieni ħaġa li rrid insemmi hija t-taqbila tal-miliet, dik Ninu Ninu tal-miliet, ommu għamlet il-qajiet tal-qassanija, Santu Rocco tat-Tiġrija, u hawnhekk hawn ċerti mistoqsijiet, pereżempju għal Santu Rocco kif daħal fl-affari. U għaliex Santu Rocco tat-Tiġrija? Hemm leġġenda marbuta ma' Santu Rocco li dana darba kellu jiġri f'nofs battalja jaqsam għalqa sewa biex iwassal messaġġ in-naħa l-oħra tal-għalqa tal-battalja. U Ninu minu? Ninu hawnhekk f'dan il-kuntest hija kelma li aħna adattajna mill-Ispanjol u li tfisser tifel. Sewa, ġveri mhux propjament Ninu bħala Anthony Tony. U l-qaq tal-qassanija, għaliex il-qaq kienu għal-miliet kienu jagħmluhom bil-qassan, illum forsi qed jagħmluhom blasel. L-iktar ħaġa li forsi hija misterju. Misterju għaliex marbuta mal-fantazija ta' niesla huwa l-ixbija tal-gawgaw. Il-gawgaw, speċi ta' monstru, ikraħ, li kienu ibeżżew l-itfal bieħ. U hemm leġġenda wkoll marbuta mal-gawgaw. Il-gawgaw kienu jgħidu li flejliet il-miliet joħroġ u meta isib il-mustaċċi imxarbin nidja kienu jgħidu li ix-xitwa għaddiet jekk ikunu nidjin il-mustaċċi jekk ikunu nixfin ix-xitwa għadha ġejja. Din hija leġġenda marbuta mal-gawgaw. Parti oħra tal-leġġenda wkoll tajt li jekk tifel jitwieled f'nofs il-lejl tal-miliet, allura kien ikun u il-gawgaw. Dawn huma leġġendi sewa. Il-gawgaw kellu il-gawgawa, il-mara. U dina il-mara wkoll kienet kera, imma li hu interessanti li l-gawgaw nsibuha wkoll użata f'xi irħula bħala laqam. Naturalment għal xi ħadd li kien ikun ikraħ. Il-gawgawa kellha mhux sieħba għaliex il-gawgawa kienet imqarba ma s-sieħba li qed naħseb fiha kienet daqsxejn iktar kwieta u ġentili. Dina kienet l-mlejka. Mlejka kienet saħħara żgħira, imma għalkemm saħħara kienet saħħara twajba. U din kellha ħaġa li kienet tagħmel il-ġid. Imma kif tagħmel il-ġid? Meta kienet iddur f'lejlet il-miliet fid-djar u ssib dar tfuħ kien ikun hemm il-fwieħa, kienet tagħtihom il-ġid. Jekk ma kienx ikun hemm fwieħa, allura ma kienx tagħti xejn, kienet tħallihom b'xejn. Dan kollu preżentajtu jiena biex intikom idea ta' kemm x'fantażija kellhom niesna ta' qabilna. Grazzi. Nistieden issa lill-Kappillan Josef Mifsud biex jagħtina żewġ kelmitu.